ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่28บวชภิกษุณีเมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดีก็มาช่วยกันดูตอบคำถามด็อกเตอร์มาร์ตินซีเกิลเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2551 คำอาจจะอธิบายนิดนึงว่านะครับคำถามนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรนะคร ับ ว่าที่ผมมาสัมภาษณ์ท่านแล้วเรื่องการบวชภิกษุณีอะไรต่างๆก็มาบรรยายที่ปีที่แล้วที่มีคอนเฟอเรนซ์ใหญ่นะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะที่องค์ดาลาลามะก็เสด็จไปแล้วก็อุปถัมภ์สนับสนุนนะครับแล้วก็มีการพูดขึ้นมาเรื่องแม่ชีอะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีเท่าที่คนมานั้นก็มีบางครั้งอาจจะมีคนมาสรุปท่านพระคุณผิดก็ได้หรืออาจจะบางครั้งไม่ครบหรืออาจจะบางครั้งถึงกันที่แนวเดียวนะครับในแนวอนุรักษ์นิยมมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดคำถามหรือไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะให้ท่านพระคุณบรรยายอีกครั้งหนึ่งในแนวต่างๆนะเท่าที่ผมเจอมาทั้งวิชาการฝรั่งก็ดีหรือวิชาการคนไทยก็ดีนะครับที่มาอ้างอิงท่านเจ้าคุณด้วยนะครับก็เลยบางครั้งมันไม่ชัดเจนนะครับก็เลยมารวบรวมความคิดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคำถามบางสิ่งบางอย่างก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเป็นมุมมองต่างๆนะครับก็เลยขอถามนะครับคำถามแรกก็คือเรื่องพระโกศินปริปุณโญเคยเขียนจดหมายถึงท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ในจดหมายฉบับนั้นท่านเขียนไว้ว่าไม่มีพุทธบัญญัติยกเลิกให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีจึงเท่ากับว่าภิกษุยังมีสิทธิบวชภิกษุณีอยู่เหมือนเดิมเท่าที่อ่านมามีนักวิชาการหลายคนที่ให้เหตุผลเดียวกันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตอบปัญหานี้ว่าอย่างไรครับ ก่อนที่จะตอบก็ต้องขอทำความเข้าใจเบื้องต้นกันนิดหน่อยก่อนว่าเรื่องเราพูดกันเนี่ยต้องวางท่าทีกันให้ถูกคือเรามาพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่วมกันไม่ใช่ว่ามาคิดหาจุดหาช่องอะไรหรอกคือเป็นการร่วมกันพิจารณาเรื่องราวมาเป็นปัญหาร่วมกันแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องการตั้งท่าทีให้ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือมาพิจารณาปัญหาร่วมกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนี้เราจะมียังไงบ้างทีนี้ก็เลยอาจจะแยกเวลาพูดเนี่ยแยกได้เป็น3อย่างให้ชัดนะ1พูดโดยหลักการนะว่าหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องภิกษุณีเวลานี้บวชได้ไม่ได้เนี่ยหลักการเป็นยังไงเวลาพูดหลักการก็พยายามอย่าให้เอาความต้องการของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าไปสับสนแล้วฟังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้พูดหลักการนะเนี่ยบางคนพูดเวลาเขาฟังเราพูดหลักการเขานึกว่าเรามีความเห็นอย่างนั้นคนละเรื่องเราต้องการพูดหลักการว่าตามหลักการเรื่องพุทธบัญญัติเรื่องอะไรอะไรมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพยายามไม่ให้มีความเห็นนอกจากบางอย่างเนี่ยมันไม่ชัดก็อาจจะหาเหตุผลมาพูดก็อาจจะมีความเห็นเชิงนั้นแต่ไม่ใช่ความเห็นเชิงต้องการอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือว่า พูดในแง่หลักการก็ว่ากันไปชัดๆสองก็ความต้องการของเราอาจจะยกเอาความต้องการขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยต้องการอย่างนี้ใช่ว่าเวลาเนี้ยต้องการให้ผู้หญิงบวชได้ให้มีภิกษุณีทีนี้ไอ้ความต้องการมันก็โยงไปหาว่าหลักการเป็นประเด็นไหมเรารู้แล้วเราต้องการที่จะมีการบวชผู้หญิงให้ภิกษุณีนี่หลักการจะเป็นไปได้ไหมเราก็มาพิจารณาหลักการตอนพูดหลักการเนี่ยพยายามจะให้มีความเห็นเช่นเป็นความต้องการของตัวเองเอาหลักการกันล้วนๆแล้วก็สามก็พอพูดความต้องการของเราเป็นยังไงหลักการมันเป็นยังไงแล้วทีนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ได้ตามหลักการนี้ทีนี้สามจะเอายังไงเอายังไงก็อาจจะเป็นว่าหลักการใช่ว่าหลักการมันไม่อำนวยถ้าเราจะเอาไหมถ้าเราเอามันมีทางแก้ไขหลักการไหมเราจะยอมแก้ไขหลักการไหมหรือไม่ยอมแก้ไขหลักการถ้าไม่ยอมแก้ไขหลักการเราจะหาทางออกยังไงอะไรนี้หรือไม่เอาเลยอะไรก็แล้วแต่อันนี้อันที่สามเป็นเรื่องก็เอาอย่างไรก็ได้แยกกันซะถ้าเป็นไปได้แยกให้ชัดก็ดีเพราะว่าเวลาเอาไปพูดเนี่ยมักจะยุ่งตรงเนี้ยคือเราเขาพูดเรื่องหลักการกันนึกว่าเขามีความเห็นอย่างนั้นก็จะเอางั้นนะอันนี้สับสนมากแล้วก็ขอย้ำว่าหนึ่งเราต้องการอะไรสองหลักการมันเป็นอย่างไรสามว่าหลักการมันเข้ากับความต้องการหรือไม่เข้าตามต้องการของเราแล้วเราจะเอาไงนี่หนึ่งละก็แยกพูดกันแท้ชัดแล้วก็สองเรื่องท่าทีการตั้งท่าทีในเรื่องนี้คือการแก้ปัญหานั่นเองนะการแก้ปัญหาว่าเอ้าถ้าต้องการจะบวชภิกษุณีให้มีภิกษุณีสูงขึ้นแล้วทีนี้ว่าเป็นไปได้ไหมเราต้องตั้งท่าทีในแง่มาร่วมกันแก้ปัญหามาร่วมกันคิดไม่ใช่เป็นแบบหาช่องฝ่ายหนึ่งก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมีนิดหนึ่งแง่ก็เอามาอ้างเพื่อไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งมีช่องตรงไหนก็จะเอามาอ้างเพื่อให้ได้แต่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาว่าถ้าหากว่าโดยหลักการแล้วถ้าบอกว่ามีช่องนี้เป็นไปไม่ได้มีช่องอื่นไหมนะหรือว่าถ้าเห็นช่องอันนี้ก็ยึดเอามาเลยก็ไม่ถูกต้องดูว่าไอ้ช่องนั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรแทรกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่พบพุทธบัญญัติที่เราจะมาตีทีเดียวตกเรื่องไปเลยใช่ไหมเพราะนั้นเวลาไปเจอเป็นช่องอะไรขึ้นมาก็อย่าไปเที่ยวเอาแต่แง่แต่ช่องนั้นยกขึ้นมาต้องมาช่วยพิจารณาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันมีแง่เสียหายยังไงไหมแก่ส่วนรวมหรือแก่ผู้ที่ผู้หญิงที่ต้องการบวชทั้งนั้นแหละทุกด้านทุกแง่เป็นการร่วมกับพิจารณามากกว่าที่จะมาเถียงกันและมาหาช่องกันนะทีนี้คำถามเมื่อกี้คำถามที่หนึ่งก็เคยได้รับจดหมายในจันทมาก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้ว่าท่านเป็นใครพระภิกษุองค์นี้นะแต่ว่าทีนี้ที่ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าก่อนนั้นก็ได้อ่านก็มีพระที่ท่านมีความเห็นอย่างนี้เสนอความเห็นอย่างนี้อยู่แล้วแม้แต่ได้ยินข่าวตอนที่มีประชุมตอนท่านแต่ละละมะประชุมด้วยใช่ไหมก็มีผู้ที่ยกเหตุผลนี้ขึ้นมาก็ได้ยินมานานพอสมควรคืออันนี้มันก็เป็นแง่พิจารณาที่มีเรื่องตามมาเยอะเลยอันนี้ก็คือเป็นพุทธานุญาตครั้งแรกใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณียังไม่มีภิกษุณีเลยก็ให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีก็ไม่ให้ภิกษุบวชแล้วจะให้ใครบวชใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะมีอันหนึ่งก็คือว่ามหาประชาบดีโคตมีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองนะมีองค์เดียวที่พระพุทธเจ้าบวชให้แล้วก็ ส่วนเจ้าหญิงสักยะอีกเยอะแยะเป็นหลายร้อยเนี่ยซึ่งตามมหาประชาบดีโคตมีมาเนี่ยแล้วจะบวชยังไงเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าบวชมหาประชาบดีองค์เดียวพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเป็นพุทธพจน์เลยว่าอนุชานามิภิกขเวภิกขุหิภิกขุนิโยอุปสัมปาเทตุงนะว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีอุปสมบทภิกษุณีก็คือว่าเจ้าหญิงสักยะองค์อื่นก็ให้พระสงฆ์บวชตอนนี้ฝ่ายที่จะแย้งก็บอกว่าเอ้าก็จะไปให้ภิกษุณีบวชไงยังไม่มีภิกษุณีจะมาบวชก็ต้องให้พระบวชตอนนี้ก็ยังมีปัญหาว่าเออแล้วตอนที่บวชภิกษุณีเนี่ยพรรษาประมาณที่เท่าไหร่ที่ห้าประมาณนั้นก็ว่ามีการบวชโดยวิธียติจตุถกรรมวาจาหรือยังนะก็คือโดยสงฆ์แต่ว่าตามอัตถกถาฎีกานะบอกว่าการบวชโดยเอหิภิกขุพระพุทธเจ้าบวชเองก็ตามติสรณธรรมนูปสัมปทาบวชโดยไตรสรณคมให้พระสาวกได้บวชให้โดยที่ว่าองค์เดียวก็บวชได้เพราะว่าให้ไตรสรณคมก็มีแค่พรรษาแรกเท่านั้นเพราะว่าพระราหุลเนี่ยตอนที่พระราหุลมาบวชก็เอาวิธีบวชที่เคยให้บวชพระเนี่ยมาบวชเองทีนี้พระราหุลนี่บวชพรรษาไหนพระราหุลนี่บวชเมื่อ7 ขวบพระพุทธเจ้าออกบรรพชาแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่6 พรรษาก็แสดงว่าตอนนี้7 ขวบก็เป็นปีที่7 ปีก็พระพุทธเจ้าก็เพิ่งตรัสรู้ได้ปีเดียวดังนั้นอัตถกถาก็จะบอกว่าเป็นพรรษาแรกดังนั้นการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธเจ้าบวชเองแล้วก็ติสรณคันมูมนุปสัมปทาที่ให้พระสาวกแต่ละองค์บวชได้บวชพระได้เนี่ยก็มีแค่พรรษาที่1แล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็ให้บวชด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาโดยสงบวชเมื่อสงบวชก็แปลว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อไปนี้ก็ที่เคยอนุญาตเรื่องให้ใช้ไตรสรณคมบวชเนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะให้บวช ด้วยยติจตุตถกรรมวาจาให้เป็นการบวช ด้วยสงฆ์ทีนี้พอบวชพระราหุลก็เลยเอาวิธีบวชแบบไตรสรณคมเนี่ยมาบวชเองพอตอนนั้นพระสารีบุตรก็ถามว่าเอาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสให้บวชสามเณรราหุลซึ่งอายุเพียง7 ขวบเนี่ยจะบวชยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสเนี่ยให้เอาวิธีไตรสรณนาคมเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกการบวชด้วยไตรสรณนาคมจากพระภิกษุเนี่ยมาใช้กันเองก็ถือว่าเป็นพรรษาแรกของพุทธกิจก็ถือว่าอย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้มันมาเกี่ยวยังไงก็ไปอันว่าถ้าหากว่าตอนนั้นฉันทรงอนุญาตให้ใช้ยติจตุตถกรรมวาจาแล้วการบวชของภิกษุณีคือสิกขาบทฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่ภิกษุเคยมีเรื่องมาแล้วบัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้อย่างเดียวกันไปเลยไม่ต้องบัญญัติใหม่แม้ของภิกษุณีก็เช่นเดียวกันก็ใช้กับภิกษุได้ด้วยทีนี้สำหรับภิกษุณีสงฆ์นี่เกิดทีหลังดังนั้นก็มีสิกขาบทมีวินัยสำหรับภิกษุอยู่เยอะแหละก็ใช้ตามนี่ตามสันนิษฐานนี้ก็เอามาใช้วินิจฉัยหรือมาดูมาพิจารณาเราไม่ถึงกับวินิจฉัยก็ได้สันนิษฐานก็ได้นะวินิจฉัยอาจจะแรงไปก็สันนิษฐานว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีเนี่ยก็แสดงว่าคงใช้แบบสงฆ์เพราะว่าต้องพรรษาที่5แล้ว ตอนนั้นภิกษุทั้งหลายก็บวช ด้วยยติจตุกตจตุตกรรมวาจาซึ่งเป็นการบวช ด้วยสงฆ์ก็ถือว่าอย่างนี้แล้วท่านก็ถือกันมาว่าอย่างนั้นเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตก็อย่างที่อาตมาพูดอนุชานามิภิกขเวภิกขุหิภิกขุนิโยปสัมปาเทตุเนี่ยถ้าดูตามตัวอักษรนี่เราไม่ชัดใช่ไหมว่าให้สงฆ์บวชให้ภิกษุณีให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีเออก็อาจจะกลายไปว่าถ้าเป็นยุคก่อนก็ภิกษุก็บวชภิกษุณีได้ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าเป็นสงฆ์ใช่ไหมใช่ไหมอันเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าตามนี้ถ้าถือว่าอ๋อเป็นการบวชที่เกิดขึ้นในภาษาที่5ซึ่งมีการบวชของสงฆ์ในฝ่ายพระภิกษุแล้วโดยบวชโดยสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการบวชภิกษุณีก็คงใช้สงฆ์เหมือนกันนะเพราะว่าสิกขาบทนั้นจะอนุโลมตามกันทีนี้ถ้าใช้ภิกษุสงฆ์บวชก็แปลว่าตอนนี้ก็มีภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวบวชให้ภิกษุณีแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยความเป็นจริงด้วยก็คือว่ายังไม่มีภิกษุณีจะภิกษุณีที่ไหนมาบวชนะก็เอาละไปอันว่าเอาภิกษุทั้งหลายและตามเรื่องที่สันนิษฐานกันเนี่ยว่าไม่ใช่เป็นเพียงว่าภิกษุองค์หนึ่งไปบวชภิกษุณีได้องค์สององค์สามองค์อย่างนั้นนะไม่ใช่แบบให้ไตรสรณคมก็จบแต่ก็คงต้องเป็นการบวชโดยสงฆ์แบบเดียวกับบวชภิกษุทีนี้เมื่อบวชโดยสงฆ์เอาแล้วก็เป็นอนุภิกษุสงฆ์บวชให้ภิกษุณีทีนี้มันก็มีความเป็นมาต่อมาตามเรื่องพระวินัยเนี่ยว่าตามที่บันทึกไว้ในวินัยเนี่ยตอนหนึ่งก็มีเรื่องว่าภิกษุเนี่ยสอบถามอันตรายิกธรรมเข้าใจใช่ไหมสอบถามไอ้คุณสมบัติอ่ะเอาง่ายๆคุณสมบัติของผู้บวชทีนี้ภิกษุถามคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยผู้หญิงที่จะบวชก็อายมากไม่กล้าตอบอะไรต่างๆก็มีพุทธบัญญัติขึ้นมานะว่าให้ภิกษุผู้บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยบวชในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวให้เสร็จแล้วบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์ก็เป็น2ขั้นตอนทีนี้มีข้อสงสัยนิดหนึ่งแต่ไม่ได้สำคัญอะไรก็คือว่าเอาแล้วก่อนที่จะมีพุทธบัญญัติเนี่ยแน่นอนว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็บวชภิกษุณีแล้วภิกษุณีนี่เข้าไปร่วมในการบวชภิกษุณีด้วยเนี่ยตอนไหนก่อนนี้หรือเปล่าหมายว่าถ้าบวชก่อนนี้ก็หมายความว่าก็มีทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์บวชภิกษุณีใหม่แล้วก็ทีนี้เพราะว่าภิกษุนี่เป็นผู้นำเป็นผู้ดำเนินการมาแต่เดิมแล้วก็ไปสอบถามเรียกว่าอันตรายยิ่งกระทำกับภิกษุณีก้าวกับผู้บวชเป็นภิกษุณีก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยว่าให้บวชตอนต้นเนี่ยสอบถามอันตรายยิ่งกระทำอะไรต่ออะไรเนี่ยให้เสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ทีหลังให้เสร็จกันไปก่อนเรื่องคุณสมบัติตอนนั้นอาจจะมีภิกษุณีสงฆ์บวชอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ถามต่อไปนี้ก็ให้มีภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวก่อนแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ทีหรือว่าเดิมนั้นก็มีแต่ภิกษุสงฆ์บวชก็ถามกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่สะดวกผู้หญิงอายอะไรต่างๆก็เลยให้บวชในภิกษุณีสงฆ์ให้เสร็จแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ก็ยังมีพุทธพจน์อยู่เนี่ยเป็นอนุชานามิภิกขเวเอกโตภิกขุณีสังเคเอกโตอุปสัมปันนายะเอกโตอุปสัมปันนายะภิกขุณีสังเควิสุทธายะภิกขุสังเคอุปสัมปาเทตุมก็แปลสิว่าไงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ให้ผู้ที่บวชแล้วจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวก็หมายความว่าเอกโตนี่ฝ่ายเดียวฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แล้วภิกษุบริสุทธิ์เสร็จไปแล้วถือว่าเสร็จไปแล้วบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้อุปสมบทในภิกษุสงฆ์ก็หมายความบวชเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์แล้วไปบวชในภิกษุสงฆ์ท่านบริสุทธิ์นี้ถือว่าเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์นี่ก็แปลว่าชัดแหละในพุทธพจน์เนี่ยก็แปลว่าสงฆ์สองฝ่ายแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยภิกษุสงฆ์ไม่ได้ร่วมแล้วขั้นที่หนึ่งนี่บวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จนกระทั่งถือว่าบริสุทธิ์แล้วทีนี้ต่อมาเหมือนกับว่าลดความสำคัญของภิกษุสงฆ์ลงอีกคล้ายๆว่าตอนแรกเนี่ยเพราะไม่มีภิกษุสงฆ์ก็จะบวชภิกษุณีไม่จำเป็นอยู่เองต้องให้ภิกษุบวชแต่ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่ามีภิกษุณีสงฆ์บวชจนกระทั่งว่าบวชเสร็จจากภิกษุณีสงฆ์แล้วจะบวชในภิกษุสงฆ์นี้ต่อมาก็กลายเป็นไม่ต้องอยู่ด้วยกันในที่ประชุมใช่ไหมบวชในภิกษุณีสงฆ์เสร็จไปแล้วนี่มีเรื่องก็คือว่าภิกษุณีท่านผู้บวชองค์หนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องการไปบวชกับพระพุทธเจ้าตอนภิกษุสงฆ์ให้พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยก็เลยจะต้องเดินทางจากเมืองที่ตัวบวชเป็นจากภิกษุณีสงฆ์แล้วเนี่ยไปอีกเมืองหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพื่อไปบวชในภิกษุสงฆ์นี้การเดินทางมีอันตรายมีพวกโจรซุ่มพวกผู้หญิงยังไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยเป็นเหตุให้ติดขัดเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชได้โดยทูตในขั้นภิกษุสงฆ์นะขั้นภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชโดยทูตได้ก็หมายความว่าให้ตกลงให้ภิกษุณีรูปหนึ่งและท่านก็จะมาต่อมาก็มีการกำหนดคุณสมบัติว่าผู้ที่เป็นทูตนี่ต้องเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุไม่ได้เป็นสิกขานาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นภิกษุณีแล้วต้องเป็นภิกษุณีที่มีความรู้เข้าใจไม่ใช่เป็นภิกษุณีงงเง่าแล้วก็ให้ท่านภิกษุณีรูปนี้เป็นทูตเป็นตัวแทนนั่นเองเป็นตัวแทนของท่านที่บวชตัวเองอยู่เมืองนี้ไม่ต้องไปเลยแล้วก็ให้ท่านที่เป็นภิกษุณีที่เป็นทูตอยู่ในเมืองโน้นทำหน้าที่แทนก็ไปแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ในที่ประชุมสงฆ์เรื่องว่าท่านผู้หญิงผู้นี้ได้บวชในภิกษุณีสงฆ์แล้วเรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์แล้วเมื่อได้แจ้งแล้วพระสงฆ์พิจารณาแล้วภิกษุสงฆ์ก็ยอมรับก็แปลว่าใช้ได้ถ้ามองตามนี้ก็หมายความว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ลดความสำคัญของภิกษุสงฆ์ไม่ได้ถือสำคัญมากแล้วก็บวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์นี่แหละเป็นขั้นสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินเหมือนกับว่าไปตอนภิกษุสงฆ์ต้องแจ้งเท่านั้นเองใช่ไหมว่าบวชบริสุทธิ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วภิกษุณีสงฆ์ยอมรับแล้วก็แจ้งภิกษุสงฆ์ให้รับทราบยอมรับด้วยอ้าวนี่เรื่องความเป็นมาเพื่อจะให้ชัดขึ้นทีนี้มันก็มาเป็นเรื่องที่เรามาโยงกันที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เดิมว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีแล้วพุทธบัญญัติเนี่ยยังไม่ยกเลิกอันนี้กำลังมาพิจารณาถ้าหากว่าคือไม่ได้จัดว่ายกเลิกแต่ว่าการที่จัดว่าให้บวชในภิกษุณีสงฆ์บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์และที่พระพุทธเจ้าจัดเนี่ยเป็นการแก้ไขอันเก่าไหมแก้ไหมฮะแล้วถ้าหากว่าถือว่าพระพุทธเจ้ามายกเลิกของพระพุทธเจ้าเองก็ขัดกันสิใช่ไหมก็มีอันที่หนึ่งที่ภิกษุทั้งหลายบวชการที่สองที่ต้องบวช บริสุทธิ์ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์ก็หมายความพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติขึ้นมาตามเหตุการณ์ตามความจำเป็นขณะนี้มีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ความสำคัญกับภิกษุณีสงฆ์ถ้าดูตามนี้เราออกนอกเรื่องนิดหน่อยก็เหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับภิกษุณีสงฆ์มากขึ้นจนกระทั่งภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้บวชแต่เดิมเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะความสำคัญในการบวชเป็นเพียงขั้นสุดท้ายว่ารับแจ้งเอาทูตมาก็พอเอาทูตมาแจ้งใช้แค่ทูตเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าถือว่าไม่ยกเลิกหนึ่งพุทธพจน์นี้ก็ขัดกันก็แปลว่าขัดกันสองก็คือว่าถ้าอย่างนั้นต่อจากนั้นก็บวชได้สองแบบถูกไหมก็บวชได้ทั้งแบบที่ภิกษุบวชฝ่ายเดียวแล้วก็บวชจากภิกษุณีสงฆ์และบวชยังไงมันจะง่ายกว่าก็บวชจากภิกษุสงฆ์ง่ายหาง่ายพระบวชแล้วใครจะไปบวชแบบมีภิกษุณีสงฆ์ไปสุดฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ไปก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะยังไงก็ตามรวมแล้วก็กลายไปว่าเออกลายไปบวชได้สองวิธีหรือก็กลายไปมีภิกษุณีสองแบบทีหลังจากนั้น คร ับไม่ยุ่งกันใหญ่เลยภิกษุณีต่อจากนั้นก็มีสองอย่างแล้วมีภิกษุณีที่บวชจากภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก็บวชจากภิกษุณีสงฆ์ด้วยก็ยุ่งสิใช่ไหมวินัยก็ไม่เป็นแบบแผนแต่อันนั้นของท่านชัดว่ายุคก่อนนี้เมื่อเริ่มต้นเมื่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ใหม่ๆแน่นอนยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็ให้ภิกษุบวชเมื่อมีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ภิกษุณีสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมจนกระทั่งว่าให้ภิกษุณีสงฆ์กลายเป็นหลักในการบวชภิกษุณีแล้วภิกษุสงฆ์ก็อาจจะเป็นแค่รับทราบจากทูตอันนี้ถ้าหากว่าเราถือว่าไม่ได้ยกเลิกเราอาจจะใช้หลักกฎหมายทั่วไปก็ได้ที่จริงหลักกฎหมายทั่วไปก็มาจากหลักเดิมแหละก็คือว่าบัญญัติหลังเนี่ยต้องยกเลิกบัญญัติก่อนถูกไหมตามหลักกฎหมายซึ่งตามเรื่องนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องการแก้ของเดิมจึงได้บัญญัติใหม่ใช่ไหมมันงั้นจะไปบัญญัติใหม่ทำไมก็คือแก้อันเดิมแล้วอันเดิมถูกแก้ไปแล้วอันเดิมถูกแก้ไปแล้วจะถือว่าพระพุทธเจ้ามายกเลิกหรือก็แก้ไปแล้วนี่ใช่ไหมก็แก้ในแง่หนึ่งก็คือไม่เอาแล้ว นี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถือว่าอันใหม่ก็ให้ใช้ได้อันเก่าไม่ได้ยกเลิกก็ถือว่ายังบวชได้อยู่ถ้างั้นก็มีภิกษุณีสองแบบก็ยุ่งใช่ไหมแล้วมันก็ขัดกับเรื่องของวินัยสมัยหลังทั้งหมดเพราะสมัยหลังทั้งหมดนี่เมื่อมีบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีต่อมาก็จะมีคำจำกัดความของภิกษุณีว่าภิกษุณีก็คือหญิงที่ได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายก็จะมีคำจำกัดความอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยใช่ไหมลองไปดูในวินัยปิฎกของภิกษุณีสิกขาบทเขาท่านจะต้องมีคำจำกัดความว่าภิกษุณีคือใกล้ก็คือผู้ที่ได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายก็จะมาขัดกันนี้หมดวินัยทั้งหลายเอาละอันนี้ก็คือแล้วเราก็ไม่พบว่ายุคหลังมาจะมีภิกษุณีที่บวชได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็เป็นก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวอันนี้ว่าถึงในสมัยพุทธกาลถ้าหากว่ามีก็คงยุ่งแล้วทีนี้ที่ถ้าหากว่าจะเอามาถือปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดปัญหาไหมตอนแรกนี่เราอาจจะมุ่งไปที่ว่าจะให้บวชได้ก็ถือว่าพุทธบทนี้ยังไม่ได้ยกเลิกว่าให้ภิกษุบทภิกษุณีก็เอาภิกษุทั้งหลายบทภิกษุณีทีนี้พอบวชแล้วต่อไปเราจะเอาภิกษุณีร่วมบวชไหมถ้าเอาใช่ไหมต้องเกิดปัญหาเพราะต่อมาก็เราก็บอกภิกษุณีบวช ด้วยอดบวชสงฆ์สองฝ่ายภิกษุณีสงฆ์บวชภิกษุสงฆ์บวชทีนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดปัญหาว่าผู้ที่บวชอีกพวกหนึ่งก็ถือว่าท่านก็บอกแล้วไงพุทธบัญญัตินี้ยังไม่ยกเลิกก็จะมีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งแหละที่บวชกับภิกษุอย่างเดียวฉันก็ไม่ยอมบวชกับเธอจะบอกว่าต้องมีภิกษุณีสงฆ์ด้วยฉันไม่เอาด้วยสตรีพวกนี้ก็จะไปบวชกับภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว ต่อไปในเมืองไทยก็จะมีภิกษุณีสงฆ์สองแบบคือบวชจากภิกษุอย่างเดียวกับบวชกับภิกษุณีสงฆ์ด้วยถ้าหากว่าเกิดภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยแน่นอนภิกษุณีสงฆ์ก็คงไม่อยากจะยอมให้มีผู้หญิงที่ไปบวชกับภิกษุได้อีกถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเอาตามนี้ก็ไม่อาจจะขัดได้ก็จะมีภิกษุณีที่เกิดจากภิกษุอย่างเดียวต่อไปก็จะมีสองอย่างเนี่ยคือมีทั้งภิกษุณีที่บวชจากภิกษุอย่างเดียวแล้วก็บวชจากภิกษุณีได้จากสองฝ่ายด้วยจะเกิดปัญหาไหมเราต้องช่วยกันพิจารณาว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรนี่แหละคือต้องมองว่าเอออันนี้มันเป็นช่องอย่าเพิ่งยึดต้องดูว่ามันเป็นจะเกิดความขัดข้องไหมผลได้แก่ภิกษุณีผู้ที่ต้องการบวชผลได้แก่ส่วนรวมหรือผลเสียแก่ส่วนรวมอย่างไรก็มาช่วยกันพิจารณาแล้วหลักการเหล่านี้มันก็เป็นสำคัญเพราะว่าผู้หญิงเองที่บวชเนี่ยเขาก็ต้องการความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยจำนวนเอาละอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าจำนวนมากเขาก็ต้องการให้บริสุทธิ์มันก็ต้องพูดกันให้ชัดไปก่อนในแง่หลักการถ้าเขารู้สึกว่าเออมันชัดเจนว่าบวชได้เขาก็สบายใจถ้าเขาบวชไปโดยที่ว่าเออมันเป็นเชียงหาช่องตอนนั้นแล้วมันเกิดข้อติดขัดอย่างนี้เขาเองผู้หญิงที่บวชนะเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องพระศาสนาก็ต้องการความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์นั้นเราก็ต้องมาพูดกันให้ชัดในแง่หลักการเรื่องนี้ว่าเอออะไรมันเป็นไปได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้มันเกิดถ้าเอาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลเสียยังไงมีช่องเสียหายยังไงอะไรเงี้ยพูดกันให้ชัดนี่ในแง่หลักการทีนี้ความต้องการเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าเราต้องการให้มีผู้หญิงบวชได้เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เช่นว่านี่อาจจะยังไม่พิจารณาหมดทีเดียวนั้นที่ตัวอย่างพูดในแง่หลักการว่าแล้วเราจะเอาอย่างไรในแง่ว่าถ้าหลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเอาอย่างนั้นเราเกิดผลเสียอย่างนี้ผลเกิดผลดีอย่างนี้อะไรเนี่ยนะแล้วเราจะเอายังไงเราจะตกลงเราจะเอาตามพุทธบัญญัติเถงเต็มที่ไหมหรือเราจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเอายังไงอันนี้ตอนที่เอายังไงนี่อาตมาว่าก็ควรจะเป็นเรื่องสงฆ์ส่วนรวมไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ละคนไม่อยากให้แต่ละคนมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นเราควรจะชัดในแง่หลักการของกลางก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะเอายังไงจะเอาตามพระบัญญัติตามหลักการแท้ๆหรือไม่ก็ให้เป็นเรื่องของส่วนรวมอีกเป็นสงฆ์มันจะได้เป็นไปด้วยดีทีนี้ในแง่ตัวหลักการเนี่ยคุณมาตินมีแง่อะไรบางทีจะสงสัยแต่ทีนี้ที่อาตมายกวันเนี้ยพอจะเห็นชัดไหมว่า เห็นชัดมากขึ้นนะ เรื่องก็มันต้องเป็นปัญหา ครับเท่าที่เห็นมาก็คือหนึ่งก็มาตามตีความพระไตรปิฎกแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะมีหลายคนที่มีเหตุผลหลายอย่างที่มาสอนกันอยู่แต่ที่เท่าที่เห็นมาก็มีนอกจากนี้มีอย่างหลายคนที่มีความคิดเห็นว่าการมีภิกษุณีอาจจะจำเป็นหรืออย่างน้อยมีประโยชน์มากหรือสำหรับการเผยแผ่หรือการส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิงเองอาทิบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่โยมผู้หญิงไม่กล้าสอบถามกับพระภิกษุเองโดยตรงก็ได้นะครับก็อาจจะมีสำหรับธรรมะเองสำหรับศาสนาเองอาจจะมีประโยชน์มหาศาลก็เลยอยากถามว่าท่านคุณอาจารย์จะตอบปัญหานี้ว่าอย่างไร อันนี้เป็นปัญหาในแง่ความต้องการแหละ ครับ ไม่ใช่ปัญหาในแง่หลักการทีนี้ว่าตัวหลักการเราชัดพออย่างพอไหมฮะ ครับ พอนะทีนี้ในเมื่อหลักการมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เรามีความต้องการยังไงจะเอาไงแน่ละก็ถ้ามีสมบูรณ์มีภิกษุณีสงฆ์ด้วยมีบริษัท4มันก็ครบก็แน่นอนมันก็ดีแหละผู้หญิงทั่วไปก็มีโอกาสแต่ทีนี้ว่าในแง่หลักการถ้ามันขัดแล้วเราจะเอาอย่างไรใช่ไหมเราจะยอมให้เราได้โดยยอมเสียหลักการหรือยอมเสียบ้างเพื่อรักษาหลักการอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งเนี่ยถ้ารักษาหลักการไว้แน่นอนความต้องการของเราก็อาจจะต้องบกพร่องไปบ้างทีนี้ว่าในแง่ของคุณประโยชน์มันชัดอยู่แล้วถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ก็ ในสมัยพุทธกาลถึงได้มีขึ้นมาก็เพื่อให้ภิกษุนี่ผู้หญิงได้ประโยชน์ขออภัยคำถามอีกทีที่ในแง่ไหนที่ว่า ไม่ที่อาจจะมีในการเผยแผ่หรือส่งเสริมปฏิบัติธรรมอะไร ใช่อันนี้ก็แน่นอนเพราะถ้ามีภิกษุณีสงฆ์มันก็ประโยชน์แก่ผู้หญิงก็เพิ่มขึ้นทีนี้ตอนนี้เรามาพิจารณาว่าความต้องการของเราเนี่ยมันเข้าได้กับหลักการไหมหลักการมันเปิดให้ไหมนี้ถ้าหากว่ามันหลักการไม่เปิดตอนนี้เป็นทางเลือกแล้วเราจะเอาหลักการหรือจะเอาความต้องการและอันไหนมันจะเสียมากกว่าใช่ไหมมันก็ต้องพิจารณาคล้ายๆเหมือนกับตอนนี้เราไม่สามารถได้เต็มทีก็อันนี้อาตมาว่าไม่ต้องตอบมันชัดอยู่แล้วแต่ว่าจะทำได้หรือควรทำไหมมติสงฆ์จะต้องมาพิจารณาและอาจจะให้อยากให้อ่านอีกครั้งหนึ่ง อ่าน เมื่อกี้อีกครั้งเผื่อจะมีจุดอะไรที่ยังไม่ได้ตอบ นอกจากนี้แล้วยังมีหลายคนที่มีความคิดเห็นว่าการมีภิกษุณีอาจจะจำเป็นหรือมีประโยชน์มากสำหรับการเผยแผ่และส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมือผู้หญิงเองอาทิบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่โยมผู้หญิงไม่กล้าสอบถามกับภิกษุเองโดยตรง อันนี้เหมือนกันในสมัยพุทธกาลอาตมาไม่ต้องตอบใช่ไหมก็เขาต้องมีภิกษุณีสงฆ์เพื่ออะไรก็เพราะเขาจะได้เต็มความประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ต้องตอ บ มันชัดอยู่แล้ว คือถ้ามีได้มันดีนะอันนี้ปัญหาก็คือว่าเราชัดอยู่แล้วเราต้องการนะเราต้องการเพราะว่าเราเห็นว่ามีประโยชน์แต่ทีนี้เราต้องมาพิจารณาหลักการว่ามันให้ไหม อันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับคำถามต่อไป อ๋อจะเลย ว่าเมื่อหลักการมันเป็นแบบนี้แล้วความต้องการมีอยู ่ ก็คืออาจจะเชื่อมโยงกับข้อต่อไปก็คือท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยบอกว่าเด็กหญิงเป็นแม่ชีน้อยก็ได ้ หรือจะเป็นไปได้ที่จะสร้างสถาบันใหม ่ สำหรับผู้หญิงที่อยากจะบวชก็ได ้ ช่วยขยายความหน่อยนะครับท่านอาจารย์นะครับจะมีวิธีหรือรูปลักษณะอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงมีสถาบันสิ่งแวดล้อมที่อำนวยการปฏิบัติและการศึกษาพระธรรมให้ดีที่สุดโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของเทรวาสและที่ทำให้ญาติโยมมีความรู้สึกว่าสถาบันหรือภิกษุณีในรูปใบนี ้ เป็นเขตบุญเหมือนพระภิกษุหรือภิกษุณีในพระไตรปิฎกสำหรับคำถามนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะระบุเจาะจงรูปแบบที่สามารถจับต้องได ้หรือ เป็นรูปธรรม เรื่องของคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาให้เรามาดูอดีตว่าในกรณีที่ถ้าหลักการมันไม่อำนวยจริงๆและเราก็ไม่ต้องการจะแก้หลักการหรือไม่ต้องไปกระทบกระเทือนหลักการเราจะมีทางออกอย่างไรถ้าเคยเสนอความคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอดีตโบราณน่ะเขาก็ประสบปัญหามาก่อนแล้วเขาก็หาทางออกจึงได้เกิดแม่ชีขึ้นมาในเมืองไทยเนี่ยก็เมืองไทยเราเนี่ยไม่มีประวัติว่ามีภิกษุณีสืบต่อมามีแต่เป็นตำนานตอนที่พระสาวนอุตระมาขึ้นที่สุวรรณภูมินะแล้วก็ว่ามีผีเสื้อยักษ์มากินให้เด็กเกิดใหม่อะไรเนี่ยนะแล้วก็มีพระสาวนอุตระก็เหมือนกับปราบยักษ์ได้ลักสดก็คนก็ศรัทธาบวชกันใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายบวชก็เป็นหมื่นๆเนี่ยก็มีเป็นตำนานไว้อย่างนั้นนะตอนนั้นผู้หญิงก็บวชผู้ชายก็บวชแต่มันไม่มีร่องรอยต่อมาว่ามีภิกษุณีในประเทศไทยหรือในสุวรรณภูมิเอาละทีนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเราเห็นว่าเนี่ยถ้าเราตกลงว่าไม่ใช่เห็นว่าเราต้องดูให้ชัดว่าหลักการเนี่ยมันติดขัดไหมทีนี้ถ้าหลักการมันติดขัดแล้วถ้าเราไม่แก้หลักการนั้นแล้วเราจะมีทางออกยังไงไว้เพราะเราต้องการแล้วเราก็อยากจะให้ผู้หญิงได้ประโยชน์ก็เลยไปนึกว่าอดีตเขาคงประสบปัญหานี้แล้วแล้วเขาหาทางออกจนเป็นมีแม่ชีขึ้นมาและแม่ชีก็มีมาซึ่งเราก็มีประวัติศาสตร์ไม่ชัดในบางยุคในรุ่นต่อมาที่ใกล้ๆเนี่ยก่อนยุคปัจจุบันเนี่ย แม่ชีก็มีประวัติเสียหายมากแต่อย่าลืมว่าภิกษุก็มีประวัติเสียหายเหลือเกินเหมือนกันนะก็ขนาดหนักทั้งคู่แหละนะเราก็ไม่รู้ชัดว่าไอ้ความเป็นมาในประวัติศาสตร์มันเสื่อมมันเจริญยังไงเนี่ยอันนี้จนใจแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องมีความปรารถนาดีนะหาทางออกให้แก่ผู้หญิงว่ามามีชีวิตแบบปีกวิเวกแบบอนาคาริกนะนี่ว่าสถาบันแม่ชีในยุคอดีตเมื่อตั้งใหม่เนี่ยมีคุณค่ามีสถานะได้รับความเคารพนับถือแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่สามารถไปรู้ได้ก็จึงบอกว่าถ้าเป็นมีตัวอย่างในอดีตว่าคนโบราณเขาก็หาทางออกอย่างเนี้ยก็มีวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าแม่ชีเป็นทางออกของคนโบราณจริงเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาไหมหรือมาติดขัดในแง่ว่าแม่ชีที่สืบมาถึงปัจจุบันเนี่ยสถานะตกต่ำไปซะแล้วเราก็สร้างสถาบันใหม่ขึ้นมาแทนแม่ชีซึ่งก็ในเมืองไทยนี่เคยมีผู้พยายามมีที่บางแห่งบวชแล้วแต่งผมผ้าจาสาวพัดเรียกว่าศีลจารีมีแปลว่าสตรีผู้บำเพ็ญหรือประพฤติศีลก็เคยมีอยู่ก็เป็นการหาทางออกนี่ว่าแต่อันนั้นมันเป็นความเห็นหรือการหาทางออกเป็นจุดๆย่อมๆของบางวัดบางบุคคลนี้สงส่วนรวมยังไม่ได้พิจารณานี่เป็นไปได้ไหมว่าเรามาพิจารณากันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องของสงฆ์ก็จะตั้งเป็นสถาบันเป็นองค์กรหรือเป็นระบบขึ้นมาใหม่เนี่ยอาตมาก็เลยว่าเสนอนี่เป็นทางออกอันหนึ่งว่าในเมื่อเรามีความต้องการอย่างนี้แล้วเราพิจารณาหลักการแล้วถ้ากรณีที่หลักการมันไม่อำนวยเราจะเอาไงอันที่สามเราจะเอาไงเอาโดยถ้าเราไม่ทำลายหลักการเราจะให้ความต้องการก็ได้ผลแต่อาจจะไม่เต็มที่นะก็มาดำเนินการกันใหม่แบบที่ว่าเนี่ยเป็นมติสงฆ์ที่จะตั้งสถาบันอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นไปได้อ้าวทีนี้อาตมาก็อยากจะถามนอกเรื่องไปนิดหนึ่งอย่างที่วัดอมราวตีสายหลวงปู่ชาที่ลอนดอนเนี่ยท่านก็หาทางออกของท่านไม่ทราบว่าไปถึงไหนคือไม่มีภิกษุณีเหมือนกัน ครับที่ผมเคยไปเมื่อรู้ว่าปีที่แล ้ วผมก็ดูผมไม่เห็นไม่มีภิกษุสำหรับผมสายตาเหมือนภิกษุณีก็หมายความว่าใส่จีวรมีสังฆติอะไรต่างๆใส่บทมนต์ก็ถูกมนต์พร้อมกันในบทเดียวกันอะไรเงี้ยทำสวดด้วยนะครับที่มีเสียงผู้ชายผู้หญิงนะครับพอไปฉันเพลอะไรต่างๆก็มีพิธีกรนะก็มาที่เรียกว่าศีลธารานะมา เรื่อง นี้แล้วก็รู้สึกว่าอันดับสามก็เป็นสามมณีนะครับ เรื่อง ก็สำหรับผมเองก็มันดูเหมือนเป็นพี่คุณีแต่คนละชื่อแต่ดูไม่ออกแล้วก็เท่าที่เข้าใจเขาก็เขียนเหมือนปฏิโมกข์ใหม่ขึ้นมาตามหลักของศีลสิบนะแล้วก็ใส่เกียวว่า75ข้ อ แล้วก็เอาพี่คุณีปฏิโมกข์มาจะไม่ใช่เป๊ะ มาเลือกเอา ก็มาสร้างขึ้นมาแล้วเข้าใจว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่เสร็จนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นพิเศษนะครับก็แต่เขาก็มีหนังสือนะครับที่เขาเอามาให้ดูว่าเขาจะปฏิบัติตามสิกขาบทอะไรบ้าง เรื่องก็นี่แหละอาตมาว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้บวชภิกษุณีอาจารย์สุเมโธท่านยอมรับเลยนะว่าท่านก็ไม่มีภิกษุณีแต่ท่านก็เพื่อจะเอื้อโอกาสให้แก่สตรีก็หาทางออกโดยวิธีจัดตั้งขึ้นมาใหม่ก็ระบบจัดตั้งเลยเป็นออร์แกไนเซชันอันหนึ่งก็จัดตั้งขึ้นมาแต่ว่าก็หาทางว่าทำไงที่ทางวินัยเนี่ยให้โอกาสได้แค่ไหนนี่แหละก็คือเป็นเหมือนกับเป็นมติสงฆ์อันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้สงฆ์หมดทั้งโลกเช่นเถรวาททั้งโลกหรือทั้งสายไทยทั้งหมดมาตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นะถ้าผู้หญิงจะบวชนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัดอมราวตีเนี่ยทีนี้ว่า แต่ตามที่ฟังเหมือนก็เจอข้อเขียนของอาจารย์สเวโทเองหรือใครไม่รู้ว่าผู้หญิงที่บวชอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรก็คล้ายๆว่าสบายใจอยู่ก็นั่นเขาก็ไม่ก็คือว่ายอมรับว่าจะบวชภิกษุณีแบบเดิมเต็มที่นะมันไม่ได้แล้วก็เลยเอาอย่างนี้ก็พอใจก็เหมือนกับจัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยโอกาสที่มันเป็นไปได้ซึ่งมีความเห็นชอบกันโดยสูงแล้วมีกับในแง่ที่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยติดขัดไม่เต็มที่แต่อีกด้านหนึ่งกับเอื้อโอกาสเพราะว่าถ้าเอาเป็นภิกษุณีสงฆ์เต็มเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามภิกษุณีปาติโมกข์ก็กลายเป็นว่าพอจัดตั้งแบบนี้แล้วสิกขาบทข้อบัญญัติวินัยบางอย่างที่ยากเย็นนักสำหรับสตรีปัจจุบันที่จะปฏิบัติอย่างภิกษุณีก็ไม่เอาก็กลับได้โอกาสมากขึ้นคือกลายเป็นว่ามาจัดวินัยสิกขาบทที่มันเหมาะกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันไปเลยกลับได้อย่างเสียอย่างก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนี่ก็อาจจะมาว่าก็เป็นตัวอย่างแล้วท่านไดลลามะท่านก็ยังไม่จบใช่ไหม ก็ในสุดท้ายตามที่ผมเข้าใจ นะ เป ็ นท่าทีคล้ายๆท่านเจ้าคุณนะครับว่าก็มีประชุม3วันครับสุดท้ายก็มาสรุปนะครับก็ส่วนมากก็มาขอให้มีใหม่นะฮะแต่องค์ไดลลามะก็ท่านบอกว่าอาตมาไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะทำไม่ได้แต่ว่าบอกคล้ายๆท่านเจ้าคุณว่าถ้าพระสงฆ์ส่วนรวมมาจัดสินก็ทำได้แต่พุทธานุญาตที่ว่าแก้ไขได้หรือปัด อันนี้เราไม่ถือว่าแก้ไขก็หมายความว่าเราจัดของเราขึ้นมาอีกนี่จัดของเราเพราะเราไม่ได้เรียกภิกษุณีเนี่ยเราไม่ได้เรียกภิกษุณีก็ถือว่าภิกษุณีก็เป็นไปตามเรื่องพระพุทธเจ้าบัญญัติเราไม่ได้แก้ว่าภิกษุณีเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้แต่เราจัดรูปของผู้บวชเนี่ยให้โอกาสแก่สตรีในรูปใหม่ที่เรียกชื่ออย่างนี ้ถ้าพูดถึงสภาพหรือสังคมไทยปัจจุบันนี้จะมีทางเป็นไปได้ไหมมากน้อยแค่ไหน อันนี ้สีพลาหรืออะไรอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะ อันนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแน่เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่ม คร ับแต่ว่าคือไอ้ตัวท่าทีของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าความพอใจก็ไม่เหมือนกันความรู้เข้าใจก็ไม่เท่ากันเริ่มแต่ความรู้เข้าใจนะเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ทำให้มองไปต่างๆเช่นว่าแล้วแต่ได้ยินมาว่าอย่างไรก็คิดไปตามนั้นไอ้เรื่องคุยนี้ถ้าจะเอาก็คงต้องชี้แจงกันเยอะแล้วก็ต้องพัฒนาความเข้าใจและพัฒนาทัศนคติท่าทีว่าจะเอาไงแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักไว้ก็คือว่าสังฆะเนี่ยเมื่อสังฆะส่วนรวมได้ตกลงกันมีมติแล้วเนี่ยมันก็มีทางที่จะพูดจากับชาวบ้านได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่าพวกชาวบ้านเขาก็คุ้นชินมาถือมาตามประเพณีอย่างนี ้ เขาก็มีอะไรที่ต่างที่แปลกออกไปเขาก็รับยากเหมือนกันแล้วแต่มันก็คนไม่เหมือนกันด้วยในแง่ของคนทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยลักษณะทั่วไปในแง่หนึ่งก็คนไทยนี่เป็นคนที่ปรับตัวเก่งรับใหม่บางทีก็ง่ายบางทีเหมือนก็ยากพอเอาก็จริงกับนายอะไรเงี้ยไม่แน่นอนยากที่จะพูด แต ่เวลาเอาก็จริงอาจจะไม่ยากนักก็ได ้เท่าที่เห็นมาเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นแม่ชี บางเชิญจ้ะ บางที่ก็แม่ชีเป็นที่ยอมรับที่เคารพ เรื่อง ก่อนแล้วก็ถึงท่านว่าบอกว่าทำบุญกับแม่ชีทำบุญกับพระก็เหมือนกัน อ ันนี้ก็มีแต่ปัญหาคือพระไปที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยก็ไม่ต้องมีปฎิญา หรือ ว่ามีผู้อุปถัมภ์ผู้บริจาคผู้ให้ทานผู้ถวายของอะไรต่างๆแต่พอแม่ชีไปอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่มีบารมีในตัวเองก็อาจจะไม่มีใครสนับสนุนก็ได้ แต่เหมือนพระก็มีบารมีตามสถาบันแล้วก็ไม่ถามว่าพระองค์นี้ดังหรือเปล่าบวชนานแค่ไหนพรรษาบวชวัดไหนแล้วก็ถวายเห็นแค่จีวรเหมือนสีจีวรมีศักดิ์สิทธิ์เลยบวชแล้วมีบารมีแต่แม่ชียังดูเหมือนว่ามันต้องถามว่าเออแม่ชีเป็นใครอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่มีใครรู้จักอาจจะไม่มีใครสนับสนุน ใช่เลย หรือขึ้นรถเมย์พระก็ได้แม่ชีบางครั้งได้บางครั้งก็ไม่ได ้ มันก็เสียตังค์บางครั้งก็ไม่เสียตังค์แล้วแต่กรณีนะคร ับ ก็อันนี้มันก็คือมันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของระยะยาวด้วยเพราะเรื่องเดิมมันมาอย่างนี้มันแม้แต่ที่มีอยู่เดิมมันยังไม่สืบต่อมันยังขาดตอนเลยเรื่องแม่ชีเนี่ยแล้วก็แม่ชีก็มีสภาพจะเรียกได้ว่ามันมีความเสื่อมลงถึงขนาดที่เป็นขอทานไปเลยนะแม่ชีนี่คนมองสมัยหนึ่งก็มองเป็นผู้หญิงอกหักสมัยหนึ่งก็มองเป็นผู้หญิงขอทานไปเลยมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งสังคมเองก็ไม่มีมาตรการในการที่จะดำรงรักษาท่านแล้วผู้หญิงเองนั้นพี่บวชเข้ามาเมื่อไม่มีไอ้ตัวเรื่องเครื่องมือควบคุมทางสังคมกลายเป็นมีคนที่เข้ามาบวชเพื่อหาทางเลี้ยงชีพเป็นต้นก็มาทำลายให้เสียหายก็ยิ่งทำให้ตกต่ำไอ้เรื่องนี้แม้แต่พระก็เป็นไปได้พระก็เมื่อประพฤติไม่ดีก็ตกต่ำประชาชนมองเห็นก็มองไม่ดีเหมือนกันนั้นก็พระก็เสื่อมพระเจ้าก็เจริญได้ซึ่งมาชี้นี่ถ้าเราตกลงเราเอาจริงเอาจังขึ้นมามีการจัดตั้งวางระบบให้ดีแล้วก็ได้คนดีมาประพฤติปฏิบัติดีมันก็ขึ้นอีกแหละอันนี้อาตมาว่ามันไม่ใช่ตัวปัญหาหลักมันเป็นไปโดยอาศัยองค์ประกอบปัจจัยที่ว่าเนี่ยลองที่พระเนี่ยประพฤติไม่ดีเดี๋ยวต่อไปก็ไปไม่รอดพระก็แย่เหมือนกันเลยพร แต่ผมในขณะเดียวกันนั้นผมเห็นว่ามันอาจจะมีในมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะตามที่ที่บอกว่าไม่ชี้แก้วเสียงลำซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงซึ่งยอมรับกันว่าในกว้างว่าเป็นพระอรหันต์แสดงว่าผู้หญิงทำได้หรือที่ราชบุรีที่มีสำนักชีมากขึ้นที่ไม่ต้องขึ้นอยู่อาศัยกับพระก็เป็นของตัวเองเขาไปบิณฑบาตไปสวดมนต์อะไรต่างๆหรือนฤทธิ์กับผมไปที่โคราชมีเทดีวิทยาลัยก็เป็นวิทยาลัยสำหรับแม่ชี เลย บอกนะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงดูมันแม่ชีสันสนีก็เป็นทางสังคมที่ยอมรับว่าตัวอย่างสำหรับผู้หญิงหลายคน ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตัวของคนแม้แต่ไม่บวชเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคฤหัสถ์เนี่ยก็ได้แต่ว่าประพฤติตัวดีมีความรู ้ เขาก็นับถือนะจะไม่จงบวชก็ได้นะฉะนั้นก็อย่างในอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่มีภิกษุแหละก็ตามที่ทราบเนี่ยอาตมายังไม่ได้ศึกษาละเอียดก็เคยถามกันได้ยินได้ฟังเพราะแล้วพวกชาวพุทธที่นั่นทำไงอ่ะเพราะภิกษุก็ไม่มีตอนนั้นหรือเดี๋ยวนี้ถึงมีก็ยังไม่ครบบางแห่งบางถิ่นเขามีชาวพุทธแต่ว่าไม่มีภิกษุทำไงเขาก็มีอุบาสกแล้วอุบาสกนี่ก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นแทนภิกษุเลยเขาก็นับเคารพนับถือเพราะอุบาสกนี่ก็ไม่เบานะนะเป็นพี่น่าเคารพนับถือถ้าพูดดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกย่องไว้เพราะใน4บริษัทก็มีเอตตัคคะทั้งนั้นใช่ไหม คร ับ แล้วก็ใน4บริษัทนี้ก็เป็นอริยบุคคลกันได้ทั้งนั้นแล้วก็ในคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ชายเขาก็เป็นอริยะบางทีก็สูงกับภิกษุแต่ว่าเคารพกันโดยเพศภาวะเนี่ยเพื่อประโยชน์ในทางสังคมแต่ว่าในแง่บุคคลก็เคารพในใจโดยสถานะความที่ได้มีจิตใจพัฒนาเจริญงอกงามในธรรมได้ละกิเลสได้อย่างจิตตคฤหบดีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหบดีถ้าเป็นอนาคามีใช่ไหมก็เป็นสูงกว่าพระเยอะแยะแล้วก็บางทีก็มาอธิบายธรรมะให้พระฟังคือในแง่ของ เรื่องของจิตใจเรื่องของภูมิธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะเอาเพศที่เป็นรูปธรรมมาเป็นตัวตัดสิน คร ับ คฤหัสถ์ก็อาจจะสูงบรรลุอรหัตผลก็ได้เป็นแต่เพียงถือกันมาว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวช คร ับคฤหัสถ์ก็บรรลุอรหัตผลได้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรติดขัดแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่อำนวยมันไม่เอื้อในการปฏิบัติสภาพชีวิตและอะไรนะมันปฏิบัติได้ยากหน่อยแม้แต่คฤหัสถ์ยังอุตส่าห์มาหาวัดเพื่อจะมาที่ปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยก็เพราะว่าเพศพระเนี่ยมันมีสภาพวิถีชีวิตและอะไรมันเอื้อนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์บรรลุอรหัตผลแล้วก็บวชซะเนี่ยก็ต้องบวชก็ถึงก็ถือกันมาตามมิลินทปัญหาว่าทำไมบวชตายนะว่ากันนะแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนว่าท่านบรรลุอรหัตผลตอนเป็นคฤหัสถ์ดังนั้นเพศเนี่ยมันไม่ได้ขัดขวางอยู่แล้วเป็น มองอย่างกรณีของแม่ชีแก้วเนี่ยครับเหมือนกับว่าตัวท่านเองตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่กับไม่สามารถที่เป็นสังคมที่เล็กๆฮะเล็กๆแต่สิ่งที่ท่านมีชื่อเสียงก็นะผมกลับมองว่าเหมือนกับว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัวเหมือนกับว่าการันตีการการันตีเหมือนกลายเป็นว่าการที่ว่าแม่ชีเนี่ยสถานภาพนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากพระผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลนะครับเหมือนเพราะว่าเหมือนอย่างผมไปอย่างไปกรรมตินเนี่ยไปที่ว่าเจดีย์ของแม่ชีแก้วเนี่ยประโยคที่หลวงตามหาบัวได้ว่าแม่ชีแก้วบริสุทธิ์อย่างเป็นไรเช่นไรอาตมาก็เป็นเช่นนั้นคือเป็นลักษณะกึ่งคือเคสเนี่ยฮะคือผมมองเหมือนกับว่ามันโดยตัวแม่ชีตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อ่ะกลับไม่เป็นสร้างอะไรได้คือมีเป็นชุมชนเล็กๆเนี่ยฮะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเหมือนกับว่าสายของครูอาจารย์ฝั่งโน้นเนี่ยเขากำลังตีลงมาปุ๊บเนี่ยเลยทำให้มัน มีข้อผิดกันนิดเดียวถึงพระอาจารย์วัดป่าก็ต้องได้รับการเหมือนกับรับรองการันตีจากอาจารย์เก่าเหมือนกันแบบเดียวกันแหละเป็นแต่เพียงว่าแม่ชีนี่แปลกถ้าเป็นพระอยู่แล้วก็ง่ายกว่าถ้าเป็นแม่ชีก็ยากขึ้นหน่อยแต่การการันตีจากองค์เก่านี่ทั้งพระทั้งแม่ชีพระก็เหมือนกันที่จะเป็นก็เพราะว่าอาจารย์เก่าท่านยืนยันรับรองหรือว่าแสดงออกว่าท่านยอมรับอะไรเงี้ยเยอะมากก็อย่างนั้นก็เป็นธรรมดา แบบนึงที่พบได้ของพระเราคือลักษณะการเป็นพระธาตุที่มาติณเขาสนใจอยู่ก็เหมือนกับว่าหลังจากที่ว่าโครงสรีระแล้วการเป็นพระธาตุแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการันตี อันนี้ก็เป็นเรียกเป็นไปโยงกับความเชื่อถือของชาวบ้านอันนี้ก็แน่นอนแหละความเชื่อถือชาวบ้านนี่พอยึดถืออะไรแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็ไปตามความถืออัศจรรย์นั้นมันก็ไปโยงกับเรื่องความเชื่อถือชาวบ้านเข้าไปอีกเพราะนั้นชาวบ้านอาจจะไปเน้นในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมานี่ก็เป็นในแง่หนึ่งก็ดีในแง่หนึ่งก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าไปเอาความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตัดสินอีกแหละนะแล้วก็ดีไม่ดีก็ถ้าโยงกับหลักพุทธศาสนาไม่ได้มันก็จะกลายเป็นกลับมาทำลายเลยแต่นั่นก็มีทั้งผลบวกผลลบก็รวมแล้วก็คือต้องในแง่นี้ก็คือเราตั้งเจตนาว่าทำไงจะหาทางให้ผู้หญิงเนี่ยได้โอกาสเนี่ยเรามีความต้องการแล้วเราก็มาดูหลักการโดยที่พยายามจะเอาความต้องการความเห็นของตัวเองเข้าไปพูดคือบางทีไปพูดหลักการคนนึกว่าอ้าวท่านมีความเห็นอย่างนี้บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดหลักการกันนะอย่าเพิ่งปนแล้วก็หลักการแล้วก็พูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้จะบวช ด้วยแก่สงส่วนรวมแก่สังคมทั้งหมดมีช่องมีแง่อะไรอย่าเพิ่งใจร้อนพิจารณากันดูให้มันจบแง่นี้มันจะได้แต่มันมีแง่เสียอะไรจะได้แล้วเมื่อพิจารณาหลักการจบแล้วเราก็ดูว่าไอ้หลักการความต้องการเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมขัดกันแค่ไหนเข้ากันได้แค่ไหนแล้วเราจะเอาไงก็มาว่ากันอีกทีถึงได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาเป็นขั้นๆอย่างนี้ซะเอายังไงเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นมติส่วนรวมไม่ใช่ว่าไปว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็มันปนอย่างที่ว่าหนึ่งความเห็นกับหลักการกับปนกันแล้วก็เอาความต้องการของตัวเองไปว่า มันเลยทำให้ยิ่งสับสน ขอแค ่ น ี้ ก่อนนะ ครับอ่ะเรียนเลยเชิญครับมีอะไรจุดสำคัญก็เชิญจ้า ไม่ผมจะฝากกับนาริศคนหลวงพี่กรุณาวันหลังนะดีกว่านะคร ับ ก่อนไปนะขอบคุณมาก เลยเ ดี๋ยวมันโอ้เป็นแค่หน้าแรกของ5หน้าเดียวปีนึงยังไม่เสร็จนะคร ับอ๋อนี่เพิ่งหน้าแรกกัน หน้าแรกไหมครับ โอ้ยังอยู่เยอะ ขอรบกวนหลวงพี่กรุณาอ่านให้ฟังนะครับจะเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่อันนี้มันเกิดขึ้นมาที่อ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ท่าน สั มภาษณ์ท่านแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดนะ อ าจจะมีคนสรุปไปหรือยิ่งในอะไรเงี้ยก็เลยมารวบรวมความคิดอะไรต่างๆนะฮะแต่เอาไว้ที่หลังดีกว่านะครับ เรียบร้อยแต่ข้อหลักการไม่ค่อยมีเลยใช่ไหม ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงนะครับ เชื่อมโยง จะเอา ในแง่คำพีเพียร่าสีรีครับ เอาที่หลังนะ คร ับ เอาครับ ขอบคุณมากจริงๆนะก็อยากจะเขียนเรื่องนี้เรื่องแม่ชีแก้มแม่กีนาแม่ยนแล้วก็แม่บุญเรือนะที่ให้เห็นว่ามันไม่ใช่สรุปแม่ชีอกหักอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีผู้หญิงที่ดีเด่นที่เป็นที่ยอมรับที่เป็นตัวอย่างมีผลงานคำสอนอะไรต่างๆ เราแน่นอนอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถสรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรแต่เราไม่ต้องเชื่อมันเป็นตัวอย่างได้และก็เป็นตัวอย่างที่เขาถือว่าปฏิปันโนสุปฏิปันนาอะไรเงี้ยปฏิปันดีปฏิปันชอบอันนี้สำคัญแล้วก็อยากให้เห็นไม่ใช่แม่ชีเป็นแค่นี ้ นะครับเพราะผมคิดว่านักวิชาการไทยฝรั่งอาจจะสรุปได้ง่ายเกินไปแต่บางครั้งต้องยอมรับว่าแม่ชีแก้วทางภาคกลางไม่มีใครรู้ จ ัก พอไปถึงปากช่องอ่ะก็มีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นอ่ะแต่แถวๆนั้นมุกดาหารหรือสายวัดป่ารู้จักหมดนะครับแต่ก็มีพระธาตุเสด็จทั่วที่เจดีย์หลวงเชียงใหม่ให้เห็นก็แล้วก็มีหลายที่แสดงว่าเมื่อเขาสบเสร็จแล้วกลายเป็นประธานการเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าตอนนี้มันให้เห็นทั่วไปแล้วก็เข้าหาได้ง่ายเมื่อก่อนมีองค์เดียวตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันปรากฏหลายที่เวลาเดียวกันให้เห็นว่าผู้หญิงทำได้เป็นที่ยอมรับ เลย นะก็อยากศึกษาแล้วก็ให้เห็นก็เลยคิดว่าทำอันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆมาใหม่ครับ ออกมาก็ว่าในเรากรกฎาคุณมาตินจะเดินทางมาใหม ่ ก็เข้าภาษาหน้าอาตกลงจะกลับแล้วเนี่ย รบกวนเวลาท่าน